ورپسې يسألونک عن الأهلة تعلقي دلوان دې سره دا دی دلوان دې تیر شو حکم دروجي كتب عليكم الصيام او بیا دغې مطالب تیر شو فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو دا غي تعلق دی د میاشتې سره د هلال سره نو په تکه مناسبت باندې د میاشتې په باره کې تپوس راغی چې دا میاشت کله وړی او کله غټی دا ولې جواب راغی هي مواقیت للناس والحج چې د دې د تکوینی سبب په باره کې تپوس مناسب نه دی چې دا ولې نه راځي کېږي او ولې غټېږي دا خو د ساینس سره تعلق ساتي دا خو د فلکیاتو سره تعلق ساتي نو دا تپوس چې ته د شبیر کاکا خیل نه وکړې چې دا ولې غټېږي نه راځي او د پیغمبر نه دا تپوس کوئ چې په دې کې حکمت څه دی چې نه مړه خبر يسألونك في فصن كيد تانا عن الأهلة فبارد مياشتك قل أولئي في عمر عليه السلام دويتا هي مواقيت للناس هي دا أهلة دي مواقيت جمع دميقات تا صيغة آلية اي آلات معرفة معاملاتهم مواقيت للناس آلات معرفة أوقات معاملاتهم دا آلي دي دا پهچان دا أوقات دا معاملات دي دا آلي دي دا پهچان دا أوقات دا معاملات دي أو دا أحكام دي بس د دې غټوالي او نړیوالي سره الله جل جلاله د دې احکام تړلي او د دې معاملات تړلي آسانۍ سره د دې پہچان کولی شي دا د نن د میاشتې څوارلسمه ورځ ده نن یې شلمه ورځ ده نن یو کم دیرشمه ده شپې ته به کېږي ځان ته مړله خبره نو په دې اعتبار سره دی څوک کولی شي تعجن کولی شي د قرض معامله وي قرض په څومره موده پس راکړې دوه میاشتې پس دا پلانې څیز مې در باندې فرض کړ د دوه میاشتو په نېټې باندې اسان اضافه سره کېږي حج ته څومره موده پاتې ده دوه میاشتې پاتې دي درې میاشتې پاتې دي کومه میاشت شروع شوه دا خو پیانسانۍ میاشت راوخته زیکات راوختې ده دا خو اکبر د حج دي دا کومه میاشت څومره دي پاتې دا خو شعبان دی یو اتنه ورځی پاتې دي رمضان شروع کېدو والا دی نو دا کتاب کتابو سره په اسانه کېږي که نه کېږي ښځه دا طلاق ورته میلاو شو عدت په څومره وخت کې رہی د مثال په طور باندې چې حیضه نه وي حیض نه راځي درې میاشتې د میاشتو په حساب سره آسانۍ سره عدت تېرولی شي نو دا د عباداتو او د معاملاتو دا اغی دا اوقات و دا پہچان دا پارا بس آلات کی حسانہ و سرہ دا غطایون کی نقل قوائے اے پیامبر علیہ السلام و دویتا ہیا دا غمیاشتی کی دی مواقیت للناس دا آلی دا اوقات دی للناس دا پارا دا معاملاتو دا خلقو والحج او دا پارا دا حج دا حج تاجون و سرکی دا کل معاملاتو تاجون و سرکی نو ذکر دا حج را غیر فدک مناسبت پانی دا غیر یو غلط رسم اصلاح د جاہلیت په زمانہ کې چې هغه په حج وکړو کورونو ته راتل واپس نه په دروازه باندې باندې راتل د شاګانو دو طرف نه دې کورونو ته را دانګل نو دا آخرتم اصلاح ولکه چې ولیس الجرو بان تأتوا البیوت من ظهورها کورونو ته د شاګ طرف نه را دانګل دا څه لیکي نه دا خو د غلو کار دی کور ته چې راځي په دروازه باندې راځه هی ته په دې کې نیکي ښکاري ده او دا به ورته نیکي ځکه ښکاري ده وی په دکه دروازه کې چې مونږ ډېرې پیرېدلې شوي یو با شوي یو د ګناهونو سره نو بس دوی پر شا دیوال باندې دانګل په کار دي نو خدای ورته دا خو د غلو کار دی دروازې ته کور ته چې راځې نو په اصل دروازې راځه د ګنا نه ته ځان ساته په دې کې د دروازې څه قصور دی ګنا څه کې او دغه چې کوم اجتناب کې د دروازې نه نو ته ځان د ګنا نه ساته او تلل لا تل په کفره دروازه باندې کاوه او دا کچان ته په دې کې اشاره په دې طرف ته چې بے موقع سوال کول داسې دي لکه د کور دروازه پرې خودل او د شاد طرف نه کور ترا دانګل نو په موخه سوالات مکه وای و ان تقتل بو بان تقتل بيوتا من ظهورها نو تکفیری طور د میاشت ته غټېدل او ورکی کېدل د دې تاسو ته پیغمبر نه مناسب نه دی د دې تاسو په پیغمبر نه راځي دې لکه کور ته د شاته د طرف نه راځي دروازه په خودل د پیغمبر نه د حکمت په اړه کې تاسو کوي چې په دې کې حکمت کوي او حکمت یې درته وليس البر او نه د نیکی به انتا کل بیوتا کاجتا سراتل کوي کورونو ته من ظهورها د شادانو د دینا ولكن البر لكن نیکی کدا بر من استطاع کته کوم هدف کوي نیکی کدا نیکی د هغه چا ده استطاع چې هغه ځان پس کې د ګناهونو دا نیکی نه ده چې کور ته د شاته طرف نه راځان ده نیکی هغه معتبر ده چې د ګناه نه ځان بچ وقت البيوت او رات الكوي كورنتا من ابوابها دروازو دا دینا نبتا یو قانون شها هر معقول کار کوي دا غیر معقول دا غیر معقول زیدنا دا غیر معقول سیرنا او دا غیر معقول خبر نظام ساتی وقت البيوت من ابوابها كورنتا دروازو نرازو نو دا یو کلی دا قانون شو معقول کار کوئی معقول خبره کوئی دا غیر معقول فعل نه او دا غیر معقول خبره نه ځان ساتئ واتقوا الله ويرهيگي د الله تعالی نه لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب کیتا کو امور انتظامیه بیان شو ورپسې حکم د قتال فی سبیل الله ځکه امور انتظامیه سره پیدا کیږي باهمي نصب و ضبط مسلمانانو او چې کله باهمي نصب و ضبط پیدا شي نو بیا دکه استعداد پیدا شي د بیرونی او د خارجي دشمن د مقابله. نو الله دې کړي چې د ټولې دنیا مسلمانان په خپل منځ کې یک جان دوکالی شي، شیر و شکر شي، اتحاد پیدا شي، نظر پیدا شي، او دا انتشار او دا تفرق را ختم شي. نو بیا به اله حقیقي معنو کې اعتراف پیدا کړي. وقاتلوا في سبيل الله او قتال کوي په لار د الله تعالی کې الذين خلق سرا يقاتلونكم چې قتال کوي د تاسو سرا ولا تعتدوا او تجاوز مکوي تاسو د حد نموځي ولا تعتدوا ولا تجاوزوا او تجاوز مکوي تاسو د حد نموځي. ولی ان الله بتکل قلا تد لا يحب المعتدين نقوى تجاوز كون كلرا ولو كان اعتداء في القتال كدا انتهاء پسندی په قتال کې ولې نه خدام د خدای نه دفاع. نو د اعتداء بعض صورتونه، نو یو صورت داره بأن تقاتلوا غیر المقاتلین، حضرت قیس ته ذکر کړو چې کوم خلق تاسو خلاف قتال نه کوي او تاسو یې وژنئ، نظام په اعتداء کې راځي. او بل صورت وان تقاتلوا غير المعاندين، چې کوم خلک هغه د اسلام معاند نه دی، دي غیر مسلمه خو معاندین نه دي، دا هغه قوت په اسلام خلاف نه لګي. درېم صورت بأن تمثلوا القتلى، چې کوم مقتولین د هغه مسلم شي، د هغه مقتولینو د هغه مسلم ول اگر که غیر مسلمای نظام په اعتداء کې داخل دي. او بل صورت وان تقتلوا التبيان والشيوخ والنساء، دا چې ماشومان پکې قتل شي، بوډاګان پکې قتل شي، او زنانه پکې قتل شي، او حالانکه هغه قتال نه کوي، هغه قتال کوي بیا جدا خبره خو قتال نه کوي او هغه قتل کړی شي. دا څلور صورتونه چې کتاب الجهاد کې فقاو و حضرات کم ذکر کری آخر مراد دا دا مثال کو طورمانی وقاتلوا فی سبیل اللہ او قتال کوئی پلا دا اللہ تعالیٰ تی اللذین دعا کسان سرا یقاتلونکم چی قتال کئی دساس سرا ولا تعتدوا انتہا پسندی مکوئی تاکو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ نقوخی انتہا پسندا وقتلوهم او وجنی دی کفار لرا حیثو فا آغازائی کی سقفتموهم کتاسو ممیدوی لرا و اخرجوهم او اباسیدوی لرا من حیثو دا آغازائینا اخرجوکم کدی یسرگی تاسو لرا. انتقاما لا انتقام سے اغسری شد من حيث اخرجكم حيث بريك اسم راضي كل راضي تعليلي او كل راضي ظرفي او كل راضي تشبيهي او ده خدای شان دې ځای کې ډېر وړه لګېږي جهاد طالبه نو ما بعد دې علت ګرځي د پاره د ما قبل نو ما نه ویلي واخرجوهم او اباسي دې کفار لرا مثلا تمکینا من حیثو تدی وجنا اخرجوکم چدی اخراج کرده ساتو چونکه دی ساتو اخراج کرده نو ساتو انتقاماً دی اخراج کوله شئی ورپسی زرگی نو ما بعد تما قبل دفار زرگ وردوئی واخرجوهم او قباسيتو لرا من حيث اي من المكان الذي اخرجوكم منه چې د اخراج کړل تاسو د هغه ځاینه چې مثلا هغه مکه ده چې د کوم ځاینه تاسو اخراج کړل دي د هغه ځاینه تاسو اخراج کول شي او خپل وطن آزادول شي فل وطن تینا اغسطے شے ورپسی حیثو تشبیحی وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ واخرجوهم اخراجا مثل اخراجكم اخراج کو کئی دغی ذات اخراج څنګه جستا کو اخراج کرے اول فتنه او فتنه کدا اشد من القتل دا غیر سخت دا من القتل د قتلنا د فتنه نه مراد فتنه د شرک نو یو قتل دی او یو شرک دی نو د شرک ته ازالې لپاره قتل جایز دی یتحمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاشد باقاعده فقهي عام قانون دی نو په شرک کې فتنه زیاته ده د دې نقصان چې واره نو د دې نه کم نقصان واره چې به برداشت کولی شي خو چې د غټ نقصان ازاله کړي شي دویمه معنا امام نصفي رحمت الله علیه کړې ده د فتنه نه مراد عذاب عذاب د اخرت دی والفتنه او عذاب اخروی چې دی اشد من القتل هغه سخت دی د قتل نه په دنیا کې به مقابل کافر او معاهد کافر هغه به قتلېږي نو دا سزا ده خو د دې نه بالاتر سزا هغه د اخرت ده او طالب صاحب رحمت الله علیه د موقع مناسب بلا معنا کړی ده هغه وایي د دې نه مراد دی هغه فتنه او شرارت د واده شک نه صلح حدیبیه کړې وه او هغه یې ماته کړه نو د صلح حدیبیې هغه ماتول ترېنه مراد دي دغه شرارت ترېنه مراد دی والفتنه او دا شرارت د واده شک نه چې دی اشد من القتل دا سخت د قتل نه اوس بتا تو واویلار کوئی چې مسلمانان موږ سره کتاب کوي جنگل جګړه کوي جګړې کوي او تاسو د دین اروان دې سخت جرم کړی دی تاسو واده ماته کړی دی نو دا قتل دا غی نتیجه ده. ورپسې د قتال مطابق بل قانون چې د حرم او د مسجد الحرام پرې به خیال ساتئ، نو ابتدا د قتال به تاسو نه کوئ د حرم په حدودو کې. هلته چې ابتدا قتال کرنا جایز دی، ہاں کو کفارو در باندې پورو کړه نو بیا هلته کې دفاعي قتال جایز دی، خو ابتدا قتال هغه ناجایز دی په حرم کې په حدودو د حرم کې. ولا تقاتلوهم او تاسو قتال مکوی دوی سرا ابتداء عند المسجد الحرام فقوا المسجد الحرام کی اول حرم كله في حكم مسجد الحرام طول حرم شریک دی اغا په حکم د مسجد الحرام کې زموږ په اتمان مسله دغه ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولا تقاتلوهم او تاسو قتال مکوئ د دوی سره ابتداء عند المسجد الحرام فقوا المسجد الحرام کی حتى يقاتلوكم تر دې پورې چې دوی قتال کوي د تاسو سره فيه پدک مسجد الحرام کی فإن قاتلوكم فاستكرتا دوی قتال کوي د تاسو سره لو فقتلوهم پس وجنه دوی لرا في الحرم دفاعا. بیا دفاعي طریقې سره وجل شي ولې كذلك جزاء الكافرين اے جزاء الكافرين يكون كذلك مبتدا و خبر د کافر معاهد هم دغه طریقه ده نو بل به سره کوي دا خبره کې چې هغه د حرام په ځمکه کې تا وژني او ته د دغه شانتي ملاړي ما انا لباسکی یدی الی د حاضر والے سره خبره کې دفاع خو په خپل خود کې كذلك جزاء الكافرين دغرن جزاء بدد كافران فإن انتهوا فسكترتا دائمنا شو دكتالنا فإن الله غفور الرحيم فس بيشك الله تعالى بخون كي مهربان دي فإن انتهوا اي فإن انتهوا عن الشرك والكتال بالإيمان إيمان راض كذا غفور الرحيم وسرولين نو الله جل جلاله به تا ثابت کو گناہوں لگیا معاف کی ثابت تر کشی غو تو معاف کی و ان انتهوا پس کترتا دای من شو د شرک او د کتال نا ایمان راړو و ان الله غفور پس به شک الله تعالی په کون کې دے رحیم مهربان دے الله تعالی غفور دے نو سابقه سر کشی به اعتماد کی او مهربان دی توبه به ورته قبول کی ایمان به ورته قبول کی وقاتلوهم او تاسو قتال کوئ د دوی سره حتا لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه فتنه فتنه ای شرک او یا د فتنې نه مراد دی رکاوټ دپاره د مؤمنانو چې تر څو پورې مسلمانان آزادانه طور د خپل مذهب او د دین مطابق عمل نشي کولی نو قتال ورته په کار دی. او چې کله دین اسلام ته غلبه حاصله کړه نو بیا تینا دغه دفاعي قتال هغه ساتق دی. وقاتلوهم او قتال کوئ د دوی سره حتا تر دې پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي څه فتنه ویکون الدین او شجین لله خالص دپاره د الله تعالی بس صرف او صرف د الله تعالی نظام چلیږي، د الله تعالی نظام او د خدای دین ته غلبه حاصل شي. شیطانی ادیان او طاغوتی نظامونه هغه کمزوري دي. فإن انتهوا فاستشرطا دائمًا نشود قتالنا أو إيمان را فإن انتهوا عن القتال وآمنوا. نفلا عدوانا نفس نشتده فلا عدوانا نفس نشتده فتلا إلا على الظالمين مگر فظالمانو باندي. ذكر عدوان أو مرادنا جزاء عدوان. فلا عدوان فلا معاقبة فلا جزاء. ورطتي تفضي يوتوهم شكم مهترعين ياشتري نداغي احترام مسلم حتى تجاهية قوكيون او دا احترام و مفهوم كدام داخل وقت كفضي كبا خط و كتار نشي كولي نبي كريم عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء فارتو نو د بعض خلکو په ذهن کښې دا شبه پیدا شوه چې مونږ کله په اول کال باندې عمرې له لاړو نو هلته کښې حالات ګډوډ شو، د جنګ نوعیت پیدا شو، خو اونه شو جنګ، صلح وشوه. نو که دا پرې لاړو او د جنګ کیفیت پیدا شو نو څه به کېږي؟ دا خو ذوالقعده ده او ذوالقعده په محترمه میاشته کښې ده، ځکه اشهورې خورم هغه کمې کمې دي. نو یو ذیکاد او دویم ذوالحجه او دریم محرم او څلورمه رجب. لوی اخو دي کافر او مشرکان. نو که مونږ عمرې له لاړ شو هلته د جنګ نوعیت پیدا شو نو بیا به څه کېږي؟ د محترمو میاشتو احترام هغه به په عمل کېږي. نو دا خدشه وه. الله جل جلاله د هغې جواب چې د اشهرو حرم دا حرمت صرف او صرف ستاسو دپاره نه دی، دا چې څنګه ستاسو دپاره دی ستاسو د مشرکینو دپاره هم دی. څنګه یې تاسو تسلیموئ نو داسې هغوی هم تسلیموئ. نو که چېرته هغوی د دکه حرمت خیال ساتي نو تاسو به یې ساتئ، او که هغوی نه ساتي بیا په تاسو باندې نشته دی. نو که هغوی په دکه میاشت کښې د تاسو خلاف قتال کوي او تاسو خپله دفاع وکړه نو د حقت الزام به په تاسو نه راځي، د حقت الزام به په هغوی باندې راځي. د دې ذمه دار هغوی دي چې هغوی خیال نه ساتي په تاسو باندې خیال ساتل نشته دی. الاسلام په کښې جنسي لیکا الشهر الحرام، هر یو محترمه میاشت کښې نه مراد ده. او دې ځای کښې د مقام په مناسبت باندې ذیکات کښې نه مراد دی. اعتبار عموم د لفظ لره دی او خصوص واقع او د سبب لره نه دی، نو په لفظ کښې عموم دی. الشهر الحرام میاشت محترمه چې ده بالشهر الحرام دا ده په عوض د میاشت محترمې کښې، که یو میاشت ستاسو دپاره قابل احترام ده نو د هغوی دپاره هم قابل احترام ده. وان بیټرې پک خو نه دی چې چلېږي، بس ذهن ته مراله خبره. هغه خیال ساتي نو تاسو به خیال ساتي او چې هغه نه ساتي یا په تاسو باندې نشته حرمت خو برابر ده ستاسو دغه کوم نه والحرمات او عزتنا دمیاشتو چې دي قصاصن دا برابر برابر دي والحرمات قصاصن والحرمات زوات قصاصن اے متصادیتن دا برابر برابر دي تاسو کوم نیت کې دا غي کوم نیت کاري لحاظ ساتي پتا سو لحاظ کرے کاري لحاظ نه ساتي بیا پتا سو لحاظ نه کرے نور پسې جوړ بیان دي فمن اعتدى عليكم فتاعت زيادة وكا بتاسو باندې نو فاتدو عليه فتاسو زيادة وكا باغ باندې انتقاما نو فاتدو عليه اے فن تقیمو منہو ذکر تے اعتداد ہے مراد تے انتقام دے فقط ذکر تو ظلم پا بدلے کی ظلم ناجائز دے دو ظلم پا بدلے کی انصاف دے نفاتدو علیہ نفتاتو جاتیو کئی پاغ باندی بمثل ما پمثل دعا باندی اعتدا علیکم چیز جاتی کئی پتاسو باندی دو اغد ظلم نا تجاوز مکوی بعد دا اغت سور ظلم دے دا غیر برابر انتقامی کار روائی کرے وَتَّقُوا اللَّهَ يَرِيكَ إِذَا اللَّهَ تَلَانَا وَعَلَمُوا أَوْقُوَيْتِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِسَكَ اللَّهَ تَلَا دَيْتَ مُتَّقِيَا مُسَرَا عَوْنًا او تقوى دغدا چه دو ظلم کو مقابلہ کی صرف او صرف انتقام واغتیش ندا کی تجاوز اکلیش اڑوان دے حکم دے قتال فی سبیل اللہ ورپسی حکم دے انفاق فی سبیل اللہ دے قتال دے پار انفاق پکاری وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اِنْفَاقَ وَيْفَلَارَ دَلَّا تَعْلَاتِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ولا تلقوا او مغرزوا تاسو بی ایدیکم فلا سنو خلو باندی الیت تعلقتی حلاکتا لیو توجیدا که با زائد دا او ذکر دا ایدی دے او مراد تینا انفوس تے ذکر دا جوز او مراد تینا کل ذکر د ید او مراد تنه نفس نو ذکر د ایدی او مراد تنه انفس ولا تلق ولا تلقوا انفسكم الى التهلكه ما اتوي ظالنا هلاكتا مغر ذوي ظالنا هلاكتا زم توجی با زائد نه ده مفعول اول و تر اواتی ولا تلقوا انفسكم بايديكم الى التهلكه دا د عام عرف مطابق خبره ده د خپل لاسه خپل ځان په هلاکت کې ماتوي د خپل لاسه خپل ځان په هلاکت کې مو غورځوي ولا تلقوا انفسكم او مو غورځوي ځانونه خپل بايديكم په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت ته دا خطبه توجیهات کو مقصد سرے پر لا سنا پر زانونا حلاکت کی ماں چوئے پر زانونا دخل لا سبا حلاکت کی ماں چوئے اسم اچھا ہے فی عظم الانفاق فسبب دا عظم الانفاق پانے چی انفاق نکوئے ساس و ریاست پا کمزوری او چی ریاست کمزوری نہ اغبا دو دشمن مقابلہ نہیں کرے نو دبی وجنا ساز با دو دشمنان دا غی پا قبضہ کی او ساز با دی با دا غی تسلطی او دا کا حلاکت تے او یا ولا تلکو بی ایدیکم الی التهلکتی فی عدم القتال لقتال لکو زکر لقتال لکو ایداری تسلط پی دربانی او دا حلاکت پی وَأَحْسِنُوا أَوْ إِخْلَاصَ كَوَيْتَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِذَكَ اللَّهَ تَلَى مِنَ سَعْتِيدُ مُخْلِشِينُ سَرَى الإحسان الإخلاص إحسان أغل إخلاص تغلقي في عبادتي ذكرة حديث فاكي لإحسان مناصر أغلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك دي كيف يسر عمل قول لا إخلاص لكي إنفاق كوي كتار كوي أو كرو جلسي أو كهج كوي إخلاص فرا كوي ورپسی بیا بیان دا امر مصلح او مناسبتی لبا انفقو فی سبیل اللہ سرده زکا حکم رائے و انفقو فی سبیل اللہ انفاق کوئی پلار دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی پلار کبا انفاق حرکی گی کہ بندہ دا انفاق تربیت اگا حاصل کرے د انفاق تربیت حاصلی کی پس بانی پہاج بانی کہ پہاج بانی و پومرہ بانی پیسے لگے نبیہ بے پکیتال کے لگولے شئی اور چھ پہاج اور پومرہ دے چلنی لکڑے نبیہ پہ کتال کے نیچے لگولے یا باغ صرف د غنیمت ته پاره کې چې ما ته غنیمت ملو شي دا نه ګولو تر بنه درځي نو دا حج دی او دا عمره چې ده نو دا تربیت دی د هغې دپاره نو دا امر مصلح دی او دا به اتم الحج والعمره ته تعلق فيسألونك عن الأهلة ترم تريش ذكا قل هي مواقيت للناس والحج إذا غير سرع تعلق وأتموا الحج أو قل سويتاك حج لرا والعمرة أو عمري لرا لله دبارة الله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَاسْتَكَرْتَا بَنْسَيْ كُلْتَاسُ دَهَجْ أَوْ دُعُمْرِنَا یو حاجی و حج دروان او بنش یا یو معتمر و عمری دروان او بنش فابندیو لگیر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ مُنِعْتُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍ أَوْ إِلَى مَا ذَلِكَ بیماری داسی بیماری کہ حج دانش پیت دے عمری دانش پیت دے او یا تو دشمنانو تسلط را دے دشمنی پیدا کرے کہ حج دانش پیت دے عمری دانش پیت دے او یا تو مثال قطور باقی حکومت تر باقی پابندی ملے بولا کہ حضور کسو نقصان دا ہوا تیر او تلل دے احرام نبیات چل دے بیا بس سکے نو طول عمر کو باندھا دے احرام پا حالت کی نہیں کر دے رہے دے احرام نہ بہت عدل پکاری نو دے احرام نہ دے وطیدو طریقہ سدا نو دے احرام نہ دے وطیدو دا طریقہ ندا سے بس احرام بس رہنے جی او سمی کپلے بوا چے شرعی طریقے سر دے اغین وطیدل اغسن ودی نو اغا طریقہ دے تخائی فا فإن أقصرتم فسكترتا منك لفريتاتو دهج أو دومرينا نفمستيسر من الهدي فعليكم مستيسر من الهدي لازم ده فتاتو باندي آغشي كي آساني دو قربانينا گڑ کھیلے وغیرہ وغیرہ قربانی بچے نو الب حلالی اور جو ترسو پوری قربانی نہیں کی نو حلالات حلال والے نہ رہی جیسے کم مزدورات سے احرام دی تو ادین بزان سا صرف پکاری فما تیسرا اے فما تیسرا آگے سے آسان دی من الهدي دو قربانينا ولا تحلقوا رؤوسكم او مخريي تازو سرون اقفل حتى يبلغ الهدي ترده قره شعرسي بي قرباني محل له محل او مكان فلتا شكم سجنا مناسب دا احرام دا اغير بزان ساتي او دا محل مراد اغا حدود دا حرم حرام منائی کا غیر منائی وہ جو حدود دہرانی ہاں سے قربانی ال تک کے عورت سے ذرا قربانی اس والا حلال والے راز دا اگر نرس تو حد صحیح دے فمن کان منکم مریضا فاستعذوا بیدتا سنا بیمار او به اذن او یاوی پد باندے تکلیف مر رأسه جانبا تسر ددنا اے من قمل او صداع و الى ما ذلك اس خداو سر کم دے پخواڑے ہو پسر کے سپٹی بھی انتہائی سپگی شدد اپنا تکلیف ہو او یا تسر درد ہو خدا سے درد کہ اگر بغیر تسر دخرائیلو نا نخل کی لیو نبیادے رسول کی کرد اخرائی اگر کہا کی محل تلی رسی گری زی تلی رسی گری فبیا ان دم بپی رازی نو اگر بیان فمن کان منکم مریضا فاستعذوا بعیادتنا ایمان او به اذن یا بی پد باندے تکلیف مر راته د جانبا تسر ددنا نو فدیتن فعلیه فدیتن لازم د پد باندې فدیا نو یو مثلا سر یاد ساتي چې کله ته تو عذر دے باوجود عذر نه سب اخرو لا اغا ساروے محل تنہ دے ورسے لے حرام تنہ دے ورسے لے نو پدہ باندی قربانی دا پدہ باندی دام دے نو کب بے ضرورت دے دا کارو کو پتری کے اولا تیرا جی چیدہ ضرورت کو صورت کی ہوگی نو دام دے پے نو چھے بلا ضرورت ہوگی نو پتری کے اولا وقت دا جی فَسِدْيَةٌ فَسْ پَدَ بَانْدِ سِدْيَدَا مِنْ سِيَا مِنْ دُرُوجُونَ او صدقتن او یاد تصدقنا او نسوکن او یاد قربانینا دعوت اختیار دے نکروجی من سیام اے سلاست ایام درے رضی او صدقتن او یاد صدقینا وحیا صدقتو ستت مساکین فگو مسکنانو تا صدقہ دا او نسوکن او یاد قربانائنا چی اگا یو شاب تے یو چیرے یا چیرے او کغت ساوی پائے کہ صبح آم کافی ہے نروان دے احسار حکم بیان اس ور پسے دا امن حالت دے احسار حالت تو احسار ختم شو فا اذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ده دمي شكر لها. یو تن په یو سفر کې عمره هم وکړه او حج مو کو، چاهې حج اقرار او که حج تمتو، نو په ده باندې به دمې شکر راځي. فاذا امنتم، پس هر کله چې محفوظ کوئ تاسو د دشمن نه، د خوف نه او د مرض نه، نو فمن تمتع بالعمرة، هغه چا چې نفحه حاصله کړه په عمرې سره، فمن تمتع فمن استمتع، د تمتو نه مراد تمتو لغوي ده. تمتو اصطلاحي د فقهاو هغه کې نه مراد. نو دواړو صورتونو ته ورځي که هغه حج اقران دی او که حج تمتو اصطلاحي دی. فمن تمتع جا چې نفحه حاصله کړه بالعمرة په عمرې سره الى الحج الى وقت الحج، ده حج تر وقت پوری، ایام ایام ده حج نو شروع، احکام احکام ده حج لانو شروع، او ده نفع حاصل اکلا قوم ری سر. او یاد ہے کہ اعلان اروان مطالب نو باسی، فمن تمتع اجاز نفع حاصل اکلا بالعمرة قوم ری سر الى الحج ذاهبا الى الحج، چې دی روانو حج ته، خو حج ته د انتقال نه وړاندې وړاندې عمره یې وکړه، دا نه صحیح حاصله کړه. په یو سفر کې دوه عبادت وکړل، نو فمستیسره فعلیهما استیسره، نو فمستیسره پس لازم دی په ده باندې هغه شی چې آسان دی، من الهدی د قربانی نه، یو قربانی ورپې راځي. دم تمتو یا دم قران، خو که چا سره د قربانۍ انتظام نو، څاروی نه میلاوېدو یا د ده وس نو ماریدو، نو بیا د دې متبادل حکم څه دی؟ نو لس روجې، درې روجې په ایامو د حج کې، او اووه روجې چې کله د حج د احکامو نه فارغ شي، دا د قربانۍ متبادل انتظام دی. فمن لم یجد، پس هغه چا چې نه موندلا قربانۍ لرا، فمن لم یجد الهدیۃ، نی موندلا هدیۃ، یا ته قادر نو، په عدمی وجدان کې دوه راځي، نو فصیام ثلاثۃ ایام، پس لازم دی په ده باندې روجې درې ورځې. فی الحج فحج و سبعۃ او اذا رجعتم فوقت، اذا رجعتم کی فارغ شئی تاسو، رضالت کی تلک عشرتن کاملتن، دا پورا فدیه وګرځا، کامله فدیه وګرځېدلا. د ازار اجعتم څه معنا ده؟ درې ورځې به په ایامو د حج کې روژه ونیسي، او اووه ورځې بیا د حج د احکام نه د فراغت نه بعد. نو د مثال په طور باندې زه سره څاروی نشته دی، او زه کړه دی حج کران یا حج تمتو دی، شپږمه اومه اتمه دی روژه کښې، نه مړه خبره نهمه پای کښې تفصیل دی، که زه د حج سره نه متاثره کېږي د عرفې روژه ولې ټیک ده؟ زمونږ مذهب دغه دی، اگر چې بعضې فقها وایي چې مکروه ده الاطلاق، خو زمونږ د انا په مذهب دغه دی، که حج و سره متاثره کېده د عرفې روژه د حاجې دپاره بیا مکروه ده او که د حج احکام و سره نه متاثره کېدل نو بیا د عرفې روژه هم صحیح ده. نو اومه اتمه نهمه خو د نهمې پته نه لګي د دریو کې شپږمه اومه اتمه دا ایام د حج دي او بیا چې کله د حج د احکامو نه فارغه شي ایام التشریک ختم شي نو ورپسې اووه روژې اغم کړی شي اگر که په مکه مکرمه شي وسبعه اذا رجعتم. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا وجی دی اذا رجعتم هر کله چې واپس شئ تاسو کورونو ته چې وطن ته راورسئ دا په وطن کې نیسری شي. زین تمران ده خبر د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې د رجعتم معنا څه شو؟ اے اذا اردتم الرجوع چې کله اراده د رجوع کوي عین رجوع ته نه مراد اراده د رجوع ته نه مراد ده. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالفعل رجوع اخلی کہ کله واپسی وکي او دغه اراده د رجوع کړه نو د هغه حاصله معنی کې فرق تم چې کله تاسو فارغ شئ د احکام د حج نه. او بعضی مفسرین او حضرات چې دا تعبیر کړل نو بیا زمونږ د هانجانو مرګرو سمجھ چې دا رجوع په معنا د فراغت څنګه ده دا مې د هغې وجه ذکر کړه چې د رجوع نه مراد اراده د رجوع او چې کله د احکامو د حج نه فراغت راغی نو بیا ذهني طور تیار وي چې بس ټکټ په اوکې کوم او ځم به اگر که هلته کې اراده د رجوع ده. اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع چې د احکامو د حج نه فراغت راغی که دوه ورځې څاري که لس ورځې څاري که پنځه لس ورځې څاري په اراده د رجوع ده. او فیل چې کوم دی نو هغه په ارادې د فیل باندې هم حملېږي په قرآن مجید کې او په عین فیل باندې هم حملېږي براشه آیتونه په قرآن مجید کې ځای په ځای راځي چې ذکر به فیل او مراد به نه کوي اراده د فیل. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نو دا نه چې وخت الله اکبر کې نه بیا به واپس راځي نو هلته کې به چاردام وکړي. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم لا اول براجه فصبت بادربي او داغينا بعض بي علمت او داس بجاي لا يعني تلفون ده مراد تو اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ذكر اراده القيام کو گئی نا او داس بجاي نا ذکر ده فعل او مراد تنا اراده ده فعل لا اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع ذكر اراده الرجوع کو دا حج د احکامو نه فراغت راغی نو هلته په مکه مکرمه کې نیسری شي. تلکا دغه ایام چې دي عشرتن لسی کامرتن او کامل دي فدیتن دا کامله فدیه ده. دا نه چې ګنې که چا ته قرباني نه میلاوېده او د لس ورځې روژې ونیسلې نو د ده دا حکم چې دی نو دا ناقص دی نه دا فدیه کامله ده. تلک عشرتن کاملتن ای فدیتن دا لس روژې دي خود فدیه په اعتبار سره دا بالکل کامل وي قائم مقام د حج وي یا حج یې یا لس ورځې روژې. ورپسې اوس دا گنجائش د چا دپاره دی د حج تمتع او د حج قران دا هر څوک کولی شي؟ نه دا صرف د آفاقي دپاره دی او د هغه ځای د قائم مقام د هغه ځای د کس دپاره نه دی د رهایشي دپاره. ذالک دا مذکور حکم چې دی کم مذکور حکم فمن تمتع بالعمرة الى الحج دغه حکم ذالک دا حکم چې دی لمن د پاره د هغه چا دی لم یکن اهله چې نی اهل د حاضر المسجد الحرام قریب مسجد حرام تا بے دمکی مکرمی پرمننٹ باشندنی دے چھتا آفاقی ندا اغد پار رضا حکم واتقوا الله ويريد الله تعالى وعلموا كويسي ان الله شديد العقاب بيشك الله تعالى سخت زاور كون كده ده حج بمناسبت باني اغا اوقات او مياشت ده حج بياني تلاغين الوان ده حج نيت كل اغا سيدي دا حج نیت کی کولی شی نو پا آغا میاشتو کی با کولی شی دن ندن الحج وقت الحج عبارت پہز وقت مضاف پہ الحج وقت حج دے اشہر معلومات میاشت مخصوصی دی معلومی دی کہ آغا شوال دے زیکات دے او ذلحجہ لت رضی تا ذلحجی ابتدائی فمن فرض فيهن آتات التزامك فديم يشتك الحج ده حج فرض کړه الله تعالی دې چې پچا پرچار پر استطاعت ثابت دي خو دا فرض نه مراد افتراض دې چې دې په ځان باندې التزام وکړي او التزام ده حج راځي په احرام باندې په تلبیه باندې دې باقاعده نیت وتړي احرام کو تڑی او تلبیہ ہوئے نباس پتان مالی حج لازم کو اس دے کر ترسائی او دا احرام دا منافی امور نبازان ساتھی او دا حرم دا منافی امور نبازان ساتھی فمن فرض فیہن الحج پس آجا چلازم کا پزان باندی فیہن پدام یاکتو کی الحج حج لرا فلا رفسا ولا فسوقا فلا رفسا نفس بچرے رفس در رفس نا مراد دی زکی جمع او دوائی دی جمع الجمع و مقدماته جمع او مقدمات تا جمع چلنگ تے تقبیل لے وغیرہ وغیرہ ولا فسوق او نفسك ولا جدال او نجغرا في الحج فايام الحج لو فسوق مراد محظورات الاحرام او دارنگی باہمی جنگ جگڑا تو معمولی معمولی خبرو بانے ان ستے دل ندانی پکا وما تفعلو من خیر آتک ویتاسو دسنے کہنا یعلم اللہ پوئیگی پاغی باندی اللہ تعالی وتزودو او توخاق لید زان سرا فإن خیر الزادی پس بیشکا ورا غورت توخینا التقوى تقوى دا توخینا مراد دینی اعتبار پر توخا نتوخا اخلی او بیا خصوصا دنی کئی خیال پر کیسا اخلی فیسی فکیم زن سر اخلی او تقوى زن سر اخلی او یاد تقوی نا مراد التقوی علی سوال لسوال نا اجتناب و تزودو او توخا اقلی جان سرا فا ان خیر الزادی زکا بہترا توخا چکم دا التقوی حل اجتناب علی سوال لسوال نا اجتناب دا پہرم چی اصل سوال چکن رے اب یا پہرم شرک کی سوال کوئی گرد بیت اللہ نہ کیسا پیرا او سوال کیسا پیر اللہ نو دغه ډیره زیاته بدیتیني ده. نو د تقوا نه مراد الاجتناب عن السؤال، د سؤال نه اجتناب. باب اهل یمن اغیر ویدر کشان تلاله خالی لاله او بیا ارتا که بی پا حرم شریف کی سوالی نکول حضرت عمر رضی نهو تا چاہتا دا که کسان رو بارکی ہوئی وی اغیر در کشان تلاله او ایدام متوکلین نی ناغوت ایدام متوکلین نی ایدام متاکلین نی وی نخلکو نبیا پزور زور وی خلکو سرنخلی او چنګم کیږي وی کړه د یو نغواړي کړه د بل نغواړي ودا متوکلین دي د متأکلین دي نه ځان نه متأکل نه جوړي ځان سره خپل تنظیم خپل اوري واتقونی او یلی گئی زمانا یا اولی الالباب اے خاوندانو داکلنو ورپسی دفع دیوی شبی کہ حج چلے نداد عبادت نہ بس ادا صرف او صرف دے عبادت تو پار وطن لی او ادب کے پیر و شرا الاطلاق ادا نہ جائے گا اگر ضروری خرید و فروخت اغم ٹھیک نہ رہے نہ اللہ جل جلالہ دل کا شبیرہ دکھو نہ تو ضرورت کو بنیاد پانی کا خرید و فروخت کی گی نو اگر جائز دے خو لیکن حج تا ثانوی حیثیت پر کول او عمرے تا ثانوی حیثیت پر کول او اصالتاً تو دنیا تک کمائے دا پارا تل لدا کی نظا نظریہ صحیح نہ او کہ اصالتاً لڑی دا حج دا پارا او دا عمرے دا پارا او بنا پر ضرورت حل تک سکے حل تک خرید و فروخت کے حل تک معمولی مزدوری کے نفدے کے سکھباہر پیچھتے رہے اور ممانعات پیچھتے رہے لیسا علیکم نشتر پتا سبان دے اے مومنانو جناحن سگنا ان تبتغو فضلن دا جلت ویتاتو فضلن مہربانا لرا فضلن اے مارن بستجارا کسا کاروبار کا وی استعمال کٹھئی نفدے کی گناہ نشتر ہے لیسا علیکم نشتر پتا سبان دے جناحن سگنا ان تبتغو دا چلک ویساسو فضلن مہربانی نردکم دا جانبا درب ساسونا نپدی کی گناہ نہیں کرے خدا طریقہ ٹھیک ندا کہ حج او عمران او قربان کے پر کاروبار بانے ندا صحیح ندا لہذا اس دفاع خلقو زدک غلط طریقے دو وجنا چلے چاہ عمر تصویر تو کاروی اگر عمرے لے نہیں کیتے ذکر چی تقول سے ہوکے تو چتا دی عمرے لے تو تصویر سمجھ تدارے چی دے عمرے لے دی لے التا پٹی دو لے دی راشان دیدے کنے دا علیکہ چرتا دی زب عمرہ باندے دم خا خا میں بس سمجھ تدارے چی دے پٹی دو لے دی دا عمرہ اتی دنوں کو طور باندے ذکر گئی او دا پغلا باندے با التا پاتی کی گئی او کاروبار با گئی نو چې د کوم کسانو عمر د څلوېښتو کال نه کمي نو عمرې ته درسره نشي تلی وایي ځکه دا پټېدو لړه دي نو دا طریقه ټیک نه ده آ نور یو سړی هلته کې لاړ ضرورت دی د ضرورت په بنیاد باندې بیا څه کوي محنت کوي مزدوري کوي کاروبار کوي نو هغه جایز دی ورپسې فا فإذا أفضتم فسفاء وفي جواب ذكوي تاسو من عرفات دارفاتنا فاذكروا الله فسياد ويلا تعالى عند المشعر الحرامي فقواد مشعر حرام كي ذي الحجي فنهم باني عرفات تورتلي او بیا غروب آفتاب سرا مزدلفی تورتلی او ایسا مشعر حرام ویلش دا افاظی نمورات نزول لے او دا افاظی نمورات وجودا دا عرفات نکوزی گئی او دا عرفات نوافسی کبئی مزدلفی تا نو دا اللہ جل جلالہو دا یاد سر ورزئی فاذكروا الله فسيادوا إلا تلالرا عند المشعر الحرامي فقواد مشعر حرام كي ندائي وغرده جبل قزحوة أميرش ذا مزدرفي خواكي واذكروه يادوا إلا تلالرا کما حداکم لکسرنگی چه تعلیم در کلده تاسوسا وذکروه ذکرن کما حداکم اللہ یادوائی ذاتی یادول سرا سرنگی چه دفع خوزن کرو خود ساختو طریقو سرا منگلتو طریقو سرا جاہلیت طریقو سرا نا بس دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خوزن مطابق نو دا کما تشبیح شو او کما تعلیم کیلیش وَذْكُرُوهُ لِمَا هَدَاكُمْ یادوئے اللہ تعالیٰ ولی ذکر ہدایتی کر رہتا ستا احکامی خودلی رہتا ستا نو داغی دا شکریی پر طور باندی دا اللہ تعالیٰ ذکر کروئے ورطسیق ان مخفف من المتقل لے نو اسمی محضوب کے وَإِن كُنْتُمْ أَوْ بِشَكَا وَيْتَاكُ مِنْ قَبْلِهِ عُوَانِ دَدِينَا لَمِنَ الظَّالِينَ دَنَا وَاكِفَانُنَا لَمِنَ الظَّالِينَ لَمِنَ الْجَاهِلِينَ نَا وَاكِفَ وَيْتَ دَ حَجْ اَخْتَام او طُرُف صحیح اغدتنو معلوم کفار و مشرکینو د ابراهیم علیه السلام د ملت احکام مصطکړو الله جل جلاله فضل کو احکام یې سره ولېږل ورپسې ثم افیدو من حیث افاض الناس دې ځای کې ثم چې دی نو د تراسی لپاره نه دی اگر کہ تراخی او تاثیب دا تو تم مقبل مانا دا خودی جاکی دا تاثیب ذکری دا پا رہا ہے اور کہ تم ما دا تاثیب ذکری دا پا رہا ہے دا پا مانا دا واب آتفا با نگر زوئے وَعَفِيزُ مِنْ حَيْثُ أَفَاظَ النَّاسِ وَعَفِيزُ مِنْ حَيْثُ أَفَاظَ النَّاسِ ذکر دام دا آغا افاظی سر لکھ دے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَذْكُرُوا اللَّهِ نوم دا دکا افاظی پر بارک ہوئی وَإِوَا وَأَفِيضُ مِّنْ حَيْثُ أَفَاظَ النَّاسِ ویما خبر دا خیال سا دائی یو کو ذکر کوئی دا اللہ تعالی او کو مشروع طریقی باندی افاظہ کوئی او ذکر کوئی او وطرا پلا دا خبر اختیار سا دائی سید کم زینا نور خلق افاظہ کئی نو دا اللہ تعالی با افاظہ کوئی نام دا دا غیر متعلقہ خبر ہے نتراتی حقیقی پر یہ ٹیچی گئی امنا تفصیل دی هغه دا دی چې مشرکین مکه ته د ځان لپاره یو امتیاز مقرر کړ. عائشه رضی الله عنها فرمایي او هغه دا چې نور خلق په نهمه باندې لاړ عرفات ته او قریش والے چې نو دوی به پاتې شو په مزدلفه کې. ولې عرفات دا د حدودو د حرم نه خارج دی او مزدلفه دا په حدودو د حرم کې ده. نو نور خلق په هغوی به عرفات ته ځان ور ورسو عرفات لرې دی او دوی به په مزدلفه کې پاتې شو په نهمه باندې او دوی به دا کار ځکه کړو وی زمن د پالا د حدود او د حرم نه وته دل نه جاي دي زکه مونږه د بیت الله صادمان یو او صادنان یو زمن د پالا وته دل نه جاي دي نور خلک پالا پات راغل او دای په مزدلفه کې پاتې نو چې کله به هغه وقوفی عرفات وکړو نو راغل مزدلفه ته او بیا به د مزدلفه په شریکه باندې راتل میناته فلا سما باندې سمه تمرال خبر نو الله جل جلاله هو تا دا حکم راولېږه چې تاسو د ځان لپاره دا امتیازي حکم د کم ځای نه راځي تاسو ته کم تو سرخ پاک نه لګېږي څرنګه چې عام سرک عرفات ته ځي قریش تاسو به عرفات ته ځي او بیا به د هغې سره د عرفات ته راځئ مزدلفې ته او بیا د مزدلفې نه په لسمه باندې به راځئ منا ته اوس ورته وګورئ ثم افیدو من حیث افاد الناس نو خلق کې کوم ځای حفاظت کې دار ځنه بتاو ته حفاظت کوو تاسو ته کوم څه ورخه پر لګی دی ثم اتیدو من حيث افاض الناس او حفاظت کوي تاسو د اعزائنا چې حفاظت یې نور خلق واستغفر الله او بخنه غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم بیشک الله تعالی بخونکی مهربان دی فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا أَحْكَمْتُمْ أَحْكَامًا قَضَاءَ أَغَطْ مَنَا دَأَدَا بَانِرَ أَوْ قَضَاءَ فَمَنَا دَ پُرَوَالِ بَانِرَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ أَيْ فَإِذَا قُضِيَتِ هر کله چې ادا شي مسلمي د جمعې لپاره خو سزا مسلمي نو هلته کې په معنا د ادا دلته کې په معنا د ادا باندې د دې وجه نه امام فخر الاسلام رحمت الله عليه چې د اصول لوی امام دی نه هغه وایي دا لفظ د قضا ته دی نه دې په ادا کې حقیقت ته ها ادا چې د قضا د پاره راځي مجازن نه دی او عام اصولیان ته وایي وای قضا چې د ادا لپاره راځي نه مجازن نه دی او امام فخر الاسلام نه مانی هغه وایي دا لفظ د قضا ته دی نه دې حقیقت ته په قضا کې هم په قضا او دی او دې حقیقت ته په ادا کې هم سمه ته ورته خبره کنا اصول کې ویلي دا کومه ځکه نه مزیات تک تک قضا لفظ په معنا د ادا باندې راځي نه دې په معنا د ادا فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَصَلُّوا وَقِيلَ قُرَّةَ عَيْنَيْكَ مَنَاسِكَكُمْ أَحْكَامَ دَاعِ الصَّلَاةِ نُفَذِّكُرُ اللَّهَ فَتَذَكَّرُوا اللَّهَ تَعَالَى لَرَا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَشَاهِدَ التَّذْكِرَةِ الصَّلَاةُ كَلَّا نُقْلُ لَرَا فَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فذكر الله ذكرا كذكركم آباءكم فذكر الله فسياد وإلا تعالى لرا كذكركم فشان كيد ذكر ستاسو آباءكم كلاران ستاسو لرا مثل جاهلیت په زمانه کې دای په بیا په مینا کې راځم شو یو کانفرنس پیو کو نو پخپل هغه به د خپل آبا او اجدادو کارنامې یادونه چې دای کړی دی دای کړی دی دای کړی دی بیانات په کول قصائد به وي. نو الله تعالی و دوی د خپل آبا او پړای پرې دی د الله جل جلاله پړای بیان کوي. نو تلبیه وایي ذکر کوي د الله تعالی عظمت بیانوي لکه څنګه چې په تاسو د خپل آبا او اجداد تذکرہ کوله نو اګه چاته د الله تعالی تذکرہ شروع کړي بلکې د الله تعالی تذکرہ زیاته کوي. فذكر الله فزياد ويلا تعالى لرا ذكركم اباءكم فشانت فشانت ذكر ساتو ابا وقلوا لرا او اشد ذكرا او يا فسخت تذكري سرا بل اشد ذكرا بل كي فسخت ذكر سرا ومن الناس فضباد دخلقنا من اعطو في تقسيم دها جيانا حيث خدير خلق لارش ولكن بعض ها جيان آغي كي اغوا واقعتا ها جيانا او بعض صرف او صرف دو دنیا دا پارا تلي. فمن الناس فضباد دخلقنا من اعطو في یقولو چوائی دے ربنا آتنا فی الدنیا اے ربا راکی منگتا پو دنیا کی آتنا فی الدنیا کل شئئن ما قول بھی حضر سے تتامین پو بنیاد بانے بس سر آکے لپو دی دنیا کی راکی نو دے دا آخرت نا محرومی وما لہو فی الآخرت او نشترے دد پارا پاخرت من خلاق دا سحسینا من خلاق من الاجر والثواب د ثواب او د اجر سی سوتن ملایي ومنهم او بعض جدوینا من اغسو فی یقولو چوائی ربنا ایرک دمونگا آتنا فی الدنیا حسنتم غاک منتا فی دنیا کی حسنتم بہتری وفی الاخرتی او پاکرت کی حسنتم بہتری وکنا عذاب النار او کسا دمونگا دا عذاب تقورنا حسنتم اے حیات حسنتم راکی مونگتا جوان سیسا پا دنیا کی وفیر آخرتی حیات حسنتم اور راکی مونگتا پا آخرت کی جوان سیسا زمان دنیا ہم سکتی ہے زمان آخرت ہم سکتی اولائی کاسا فلسلی لهم نصیب بزید پارا حصدا مما دا آتنا کتبو تدائی تکڑی واللہ سریع الحساب اللہ ترا سر حساب کن کے دے اولائی کاسا لهم نصیب مما کتبو زدی تعلق کیا رضی کسی سانی سے رکھے دغید اعمال دیتا بدل ملالی دنیا ہم گواڑی آخرت ہم گواڑی اللہ وقت تو دنیا پر دوم گوڑ کی داخرت پر دوم گوڑ آویان دو اولائکا مشاہدن کی لیلی دادوار قسم کو گل دوئی اولائکا دادوار قسم خلق لی لہم نصیب من ما کسبو لدید پارا یہ سلا تکسب دائی لهم نصيب من كسبهم لديه قال ان صدق الكسب بدوينا كتاب الدنيا ده قال كسب طيب الاخره الدنيا ولا كان من غير او كتاب الدنيا ده الاخره ده ضر له قال من غير الدنيا ده الاخره ده ضر بعد لو تمام يروش والله سريع الحساب الله تعالى سر حساب كون كده زر حساب کون کے لئے سمانا نزبت و جیہا یو دا چھتا قیامت فرض باندی با اللہ تعالی حساب کتاب پہ زر زر دنی میرته یا دنی میرته نه کوم په کم وخت کې با الله جل جلاله د ټول انسانانو او د پریان حساب کې بات کی ټول حساب کتاب وش نو تاریخونه وخت کې نه چې فلانه تاریخ در کی هغه راشي بدل بل تاریخ دی سوتو میاشتی سوتو کلونه هغه تاریخونه کریمی تاریخونه وخت کې نه بس فټافټ سنی مرات کې دن دن ټول کې سبق لاته والله سریع الحساب الله تعالی ډېر زر حساب کوونکی دی او په دنیا کې عدالت هغه تاریخونه ورکوي د خدای په عدالت کې تاریخونه نشته دی بس زر در به حساب کتاب کېږي او به مفهوم دا دی چې الله تعالی زر حساب کوونکی دی یعنی ډېر زر را روان دی قیامت کل آتن فهو قریب الله تعالی زر حساب کوونکی دی قیامت ډېر زر را روان دی ځکه عرب وایي کل آتن فهو قریب کوم شی چې مخې ته را روان دی بس هغه نږدې دی ها چې کوم وروسته پاتې شو هغه وروسته لاړ هغه به ډېرې کېږي نن ورپسې یو ورځ تېره شوه سبا به ورپسې دوه ورځې تېرې شي بله ورځ ورپسې درې شي بیا ورپسې کال شي بیا ورپسې دوه شي او چې مخې ته را روان دی نن ورته یو ورځ کمه شوه سبا به ورته دوه کمي بله ورځ به درې کمي بله ورځ به کال کمي بله ورځ به لس کال ورته کمي بله ورځ به په سر باندې راغلی نو کل آت فهو قریب ورپسې د حج متعلق چې رنګ یې څو ورځې ده دوه ورځې په کار ده که درې ورځې په کار ده نو په دې باره کې لږ افراط او تفریط موجود و نو قرآن مجید د هغې ازاله وکړه بعضې خلکو وایي د درېمې ورځې روي چې ده د اختر پسې د درېمې ورځې رمی چې ده نو هغه ضروري ده او چې چا ونه کړه حج ناقص دی حج ونه شو او بعضې حضراتو وي وایي د درېمې ورځې رمی چې ده هغه ناجایز ده چا چې وکړه ناروایي وکړو نو په دې مسله کې لږ تشدد و نو قرآن مجید اعتدال والا خبره پیش کړه چې نه واجب ده چې سر کې ګناه دی او نه حرام ده چې فعل یې ګناه دی بس دا اختیاري ده که څوک یې کوي نو هم او که څوک یې نه کوي نو هم نه پکې وجوب شته نه پکې حرمت شته دی نه فعل ضروري دی او نه سر ضروري دی بل خپل سهولت ته ګورئ او خپل ترتیب ته ګورئ خپل انتظام ته ګورئ اختیاری ده ہاں البتہ اجر او ثواب پکې زیات دی د دې وجنا نبی کریم علیہ السلام د درې مې رضی رمی هغه کړې ده نو استحباب پکې ښه خو په تر کې ګناه نشته دی او فعل واجب نه دی واذکر الله یادوی الله تعالی لرا فی ایام معدودات فغرضوا میرکلو چوکی کہ ایام تشریق تھی ایام دا مینا دی او مراد دا ذکر نا اگا ذکر بیرنی دے جمرات کلی اللہ اکبر وائی دو خدای ذکر کوئی وَذْكُرُ اللَّهَ يَدَوَيْ أَلَّا تَعْلَى لَرَا فی ایام معدودات فغرضوا میرکلو چوکی فمن تعجل پس آشا تسلوار اکلا فی یومین فاغت وورد کی بعد یوم النحر سلوار اکلا نو درمی تا اتار نشو نو فلا اسم علیه پس نشتره حس گنا پد باندی ذکر دے تاریخ تو واجب نده ومن تأخر او اعطو کی لیٹ شو درمی را دیتا نو دا ارتکاب دا حرام نه کړل نو فلا اسمع علیه نفس نشتره هیس گنا پد بانده پتا افور گی لیمان اتقا حاضر حکم لیمان اتقا دا تاخور والا حکم چلے لیمان اتقا سوک چه زیادت تقوی حاصل اور واری دا استحبابی ہے او یادا حکم مجموعی اعتبار پر یادی چه در درم رسی در رم مطالق زان ادریه ساتل چه نا واجب دا او نا حرام دا نو دا حکم دا چاہتا پای لیمان اتقا چسوک دا اللہ نیری او چه کم متشدد دا نو خب اخبر از اللہ خبر یادی یادی فرس ثابت ای او یادی حرام ثابت ای او چه کم دو خدای نیری گی نو اغب دا اعتدال والا نظریه ساتی وَاتَّقُوا اللَّهُ يَنِقِدَ اللَّهَ تَلَانَا وَعَلَمُوا كُوِشَيْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُمْ شَرُوْتْ شِبَيْسَكَ تَعْتُبَاتِ يَلَّا تَلَاتَا شَمَقُولِ شَيْ تُمْ شَرُوْنَا فِي الْقِيَامَةِ نور پسی تقوان دی دستور خلق و اقسام بیان کی بحاجیان و پیت بار باندی ورپسی با جنور اقسام بیانی گی ومن الناس سر او تعلق دا ماقبل کرداری یو خدا من الناس سر وین معنوی اعتبار سر چه دیزان پیاد ترغیبات شروع کی گی پا جہاد بانی ذکر وان دے مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ او دے قتال فی سبیل اللہ بیان چوئے دے فمیت کی امر مصلح شروع شہج نوار پسی بیا عود دے انفاق فی سبیل اللہ دا او قتال فی سبیل اللہ دا نظر ترغیب ذکر کی گی فجہاد بانی او حاصل بیدا دیشی چه پا معاشرہ کی ادلا سی قسم شرارتیان اغن موجودی چه دا اغی مقصد صرف ہی شرارت کولی ند چا فصل پریدی ند چا صحبی پریدی بس دا اغی مقصد شرارت ہی شرارتی نداسی شرارتیان اغد معاشری دپار ناظوری چینسری لاغی آپریشن پکاری علاجی پکاری وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ دَخَلْقُنَا مَنْ آسُوكِ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ چُخُشَ عَلَيْبَ تَعْلَرَا زَيْنَا دَاغَ فی الحیات دنیا کو امورو دو جوان دو دنیا کی دو دنیا کو امورو کی داغت تجربی تاو گوری داغت مہارت تاو گوری تو تاو دیر جا خوش آلے کی جرد آخو دیر قیمتی کرے دے خود دنیا مطالق دا آخرت مطالق پا دا اغت سوچ بلکل صفری یعجب کار چو خوش آلائی بتا لرا یا یعجب کار چو تعجب کبا غرزیتا لرا قولو ویناد در فی الحیات الدنیا پو امورو دجون دو دنیا کی ویشهد اللہ او دے بگواتی اللہ تعالی لرا علاما پا قبر باندی فی قلبی فی فضل ددتی نو دے بوی خدای گواتی زما فضل کی داری زما د سره داسې عقیدت دی داسې عقیدت دی داسې عقیدت دی او بس ای پیغمبره دا زړه مې وایي چې بس ځان مې در باندې قربان کړی او خدای ګواه دی دا خو وایي خو لیکن حقیقت پسی وهو الد الخصام او حال دا دی چې دی به یې سخت د جګړ مارونه دا به دی خالد دروغ وایي أغد الخصام أي شديد العداوة صح عداوة ولا خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما مصدر استعمالي فمعنى ده عداوة فاني وهو شديد العداوة او ده بي صح دشمناي والا فبقاء قلبي دشمناي باني بفرداتي فس باني فلفظ ده اشهاد باني قسمون بخوي قسم ده قدرت ندادي دادي دادي الان تطلب ده عداوة ندادي او خصام اغجم ده خصمون انكري هو الگ الخصام هو اشد الخصوم زیبا کو مخالفین کی ده طول نہ سخترین زیبا کو مخالفین کی ده طول نہ سخترین ولیکن پا اقبل مخالفت بانے با پردہ تے او ده ده عمل اغبا ده ده ده تردید کئی ده عمل اغبا ده ده ده کذبانی بینا تردید کئی لیکن سنگا وَإِذَا تَوَلَّا أَوْفَاوَكِ جَدَيْ اُغَرْزِي دَمَجَّسْتَانَا سَعَاتِ الْأَرْضِ دَيْبَا کوشش کئی فَزْمَكَكِ لِيُقْصِدَ فِيهَا دَيْبَ پَارَا جَفَسَا دُكِ پَدَيْكِ وَيُحْلِكُ الْحَرْسَا اَوْ دَيْبَ تَوَاتَبَاتَيْ الْحَرْسَا فَسَلْ لَرَا وَالنَّسْلَا اَوْ سَارُو لَرَا وَإِذَا تَوَلَّا نو یو معنی دا وجزا ادبرا او هر کلا چې دې وګرځي اے من عندک ستاسو مجلس نه راځي ستاسو مجلس کې بدایي کوي نو خدای پیغمبر ابا اسلام وی چې بس ځان می در باندې قربان شه او دا ټول مار می در باندې قربان کړي خو چې لاړ شي دې حالت دای ساعات الارض لیفتد فیها ویهلک الحرث والنسل او دغه معنا د ولایت نه و اذا تولى و اذا صار واليا في الارض او هر کله چې دې وګرځي مشرق او مغرب کې ولایت پته میراو شو سیادت او حکمرانی پته میراو شو عہده پته میراو شو حضور پته میراو شو نو ساعات الارض ليفسد فيها بیا په خپل توانایي هغه د مسلمانانو د تبایې لپاره استعمالې نصاعات الارض دے منڈوی پزمکا کے لیوکسد فیہا دے دپارا چے فسادو کی پدے کے ویوہلک الحرسا او تباکی فسل لرا ونسلا او نسل لرا اے نسل حیوانات کتا چاپو پٹی بانی بس پر شو او پاکو غنم دنی تلے بے وطوالی او کله چې په دلای باندې وڅبر شو نو یې دوی کې لیوالي او کله چې په ګوساله باندې وڅبر شو نو چې ګوساله به ستوري او کله چې په سارو باندې وڅبر شو نو هغه به ته تخوري او قتل کلی دی والله لا يحب الفساد الله تعالی نکو خی فساد درا نو دغه فساد هغه په کار ده او کوڅو په توای چې هغه دا کردار کو دي ټیک نه دی دا طریقه پرې ده خدای نه ویریګا وا اذا قيل له او پا وکي چې او ویل شي دتا نصيحتن اتق الله او يريغا د الله تعالی نه نو اخذته العزته نو کني چې دلرا العزته غرور د عزت مراد چې دغه حمیت ده او غرور او تکبر دے ذکر تعصب پیدا شی بیجا او پتہ کپن ناجائز حرکت پا نکل شی نو اخذته العزتو انی تی دلرا غرور بل اسمی پا گناہ باندے فحسبه جہنم پس کافی دے دزد پارا جہنم جزاءن بس دے بتا جہنم کو اور باندھ کی لگی گی صدقات اسلامی کی ولدت النهاد او ناکارت کانادا جهنم ولدت النهاد هي مخصوص بالضم او مخصوص بالمدح فاكثر ذهنی کے محذوف راضی ورپسی بل قسم خلق وبضدها تتبين الاشياء یو کو معاشرہ کے داسی خلقی ضعیف آپریشن پکار دے ریکول پکار دے او یو داسی خلقی نکالو کی سہیب او دا اغی مصراک مفسرین و حضراتو اخنط ابن شعیب بلکہ احنف ابن شریک ہو غٹ کا افسر عام طور علماء حضرت قریشی کر کے اور یہ کتاب کی میں صحیح تلفظ دی لیدر ہو شریک ہو فعیل وزن ومن الناس بعد دخلقنا من اعزوتی یشری نفسہو یشری چدے خرسی نفسہو زان پلرا ابتغاء مرضات اللہ دپارد گٹورو درزا مندے دا اللہ تعالی واللہ رؤوکم بالعباد اللہ تعالی مشفق سے پبندگان باندی لکہ سنے قدنہو چے حجرت کو دمکین راروانو کفار ورکتکو لگے دلے ناغی توی زمان کی کم مال لے بس او ټول تاسو ته مکی کې پاتې ما پرې دې ځم او که اینه جګړه کوي نو تاسو ته پته ده چې زه څنګه تیر اندازم تاسو یو هم زمانه ژوند نه شئ ته نو ګویا کې خپل مال ورک خپل ځان کې واپس کړ هجرت وکړ نظافت کر دی کیوں کہ ددا سے پھل کو پلا کی قدم مانے چلے دل پکار دی پھل مال نہ بول دی پھل جان نہ بول پکار دی دین دفار ور پسی پھلی طریقی کی سر تر دی وہ پورا پورا اسلام کے داخل سے آگا پورا پورا اسلام کہ پائے کہ مزم سے پائے کہ روجم سے پائے کے حجم سے پائے کے زکات ہم سے پائے کے انفاق کی سبیل اللہ ہم سے اور پائے کے جہاد کی سبیل اللہ ہم سے یا ایھا الذین آمنوا اعاکتانو ایمان روڑ دے ادخلوا فی السلم تاسو داخل سے پہ اسلام کے کافتن پورا پورا کافتن اے جمیان نہ کا پتن مانا تو نہ امام بیزاوی مانا کہیں اے ظاہراً و باطناً ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری مکوی دا قدمون دا شیطان انہو لکم عدو مبین بے شک دے تاسو دا پارا دشمن کار دے فَإِنْ زَلَلْتُمْ فَسْكَتَا اُخْوَهِ دَئِتَاسُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ رُسْتَ دِينَا چِرَاغَ لِدِتَاسُ تَا الْبَيِّنَاتُ دَلَائِلْ سْكَارَا یا احکام سکارا در پدے کے شک شبہ مت آتا ہے نُفَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ فَسْكُوِ شَيْتَاسُ چِبَيْسَكَ اللَّهَ تَلَا غَالِبْ دِ حَكِيمٌ خَوْن دِ حِكْمَتْ دِ ورپسی بلی طریقے سرا و معاشرہ کی بات داتی کافر موجود دی کہ دا قیامت نا روان جلوان دا غیر اصلاح دکی گینا دا اسباب دنیا کی نزدات خلق و خلاف کے تال اغفا کار دا هل ينظرون ما ينظرون استفهام او متضمن دې معنا د نتیجه را هل ينظرون انتظار نکي دا يهود د اسه الا ان ياتيهم الله مگر دا چې راشي دوی ته الله تعالی فی ذللن فسای بانو کې من الغمام دوریا دینا زدای ته ان مطابق چې جہاں الله جل جلاله دوریا جو فسای بانو کې خپل راځي موږ به هر ایمان لرو چې موږ ته وای دا دین حق دی او یاتنا مراد عذاب الله تعالی ان یاتيهم الله ان یاتيهم امر الله او داغه د پاره اجمالا صحیح پوری کې سوره النحل آیت نمبر 33 ذکر اتیان په الله تعالی باندې مقال ده دا د اجسام صفات ده او الله تعالی جتم نه نو سوره النحل آیت نمبر 33 إلا أن يأتيهم الله مگر دا چراشد ویتا امر د الله تعالی فی ذللن فصائبانو کې من الغمام دوریا دینا والملائکتو او دا چراشد ویتا فرشتي وقضی الامر او فیصله وشي د خبره الله تعالی د تباسی مړی کی قیامت کې راوړي وإلى الله ترجع الأمور أو خاتل الله تلاتا وفسكول بشي أمور طول